Bricolab Podcast. Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab. Temos hoxe tamén a Salvari, a Sergio Alvariño, que xa estivo por aquí no noso programa, pero queremos preguntarle sobre novidades da Osden. Canto queda, Salvari, para Osden? Non sei canto queda exactamente, non che podo dir os días. Porque tampouco sabemos cando van a escoitar este podcast, pero cando vai ser a Osden? En novembro. Novembro, temos data de novembro. Sí, pero xa non me acordo que... O 9, pode ser? 11? Bueno, en osden.org, o tedes nas notas do podcast. Aí están as datas... E o Call for Makers. Que é o Call for Makers, Salvari? O 9. 9 de novembro. A novedade principal que podemos anunciar é a que xa está aberto o Call for Makers. Seguindo, non sei que tradición, lle poñemos este nombre tan anglosajón, a chamada a Makers para que os que queiran presentar o seu proxecto, sexa cal sexa, os proxectos que... A mi grande parte dos proxectos son de exposición, pero non todos, se pode apuntar. Entonces na página web da Osden xa temos o Call for Makers aberto. Quer decir que xa tedes aí o formulario e que calquera pode rechear o formulario e presentar o que ir a facer na Osden. Que datos hai que complementar? A ver se vai ser máis difícil complementar o formulario que facer un proxecto. No, o formulario non está tan ben como quixéramos. Mellorou moito dende o ano pasado, porque temos un sistema novo de formularios, pero non temos tempo de sacarlle todo o xugo. Pero non é, é moi, moi, moi, moi doado de rechear. A única complicación que podedes ter, sabedes que nos procuramos coas axudas que nos dan os diferentes patrocinadores, sobre todo os patrocinadores institucionais, intentamos dar axudas aos makers para que se desplacen ata Osden. E os makers que queren outras axudas teñen que, aparte da descripción do proxecto, pues teñen que complementar tamén a parte de solicitude de axudas. Esas axudas van para traslado, para aloxamento. Supoño que estarán indicadas para xente que ven de fora de Galicia ou de Galicia lonxe de Coruña. Sí, xa sabedes que temos un presupuesto super limitado. Entonces sí, as axudas intentamos sacarlle todo o partido posible. Normalmente axudamos canto máis lonxe veña o maker, máis axuda terá. E dis que calquera se pode presentar o Call for Makers, pero calquera, é dicir, non ten que ser maior de idade, supoño, ten que ter un proxecto con certas características. Como ten que ser? Non ten que ser maior de idade, sí que ten que vir acompañado. En principio, o Call for Makers é totalmente aberto. Calquera se podería presentar. Obviamente, o que se fai no cando cumplimentos o Call for Makers é unha proposta. A organización da Osden pode aprobar ou rexeitar a proposta. Que pesa na Osden? Que cale o factor Osden ser aberto? Logo, os proxectos que sexan abertos puntúa moitísimo máis que, bueno, un proxecto que sexa pechado terá graves dificultades para entrar na Osden. Hai algún precedente, non vou decir que sempre fomos... Sí. Pero será muitísimo máis difícil. Porque temos que dicir que Osden que ven sendo. Que significa Osden? A Osden é a feira das tecnologías abertas, do software e máis do hardware aberto. Ben, pois imos aproveitar que temos aquí un candidato a presentar proxecto que nos vai falar do que podería presentar. E se chama Andrés Diz. Pois eu vou a optar a participar con un stand de la FSFE, que ya es mi tradicional, y a ver si sale. Pero quería retomar la observación de Sergio sobre el Call for Makers, esa palabra tan anglosajona. Y yo creo que podíamos aprovechar este momento para promover un nuevo nombre, y que sea La Chapa, a chamada por Argalleiros. Toma. Entonces, para este año me parece que no llegamos, pero para ahora no, hay que considerar la idea. No sé si ya tenéis algunos, o sea, se abre el Call for Makers, pero ya hay presentadas candidaturas. Sí, ya está estreado, ya tenemos candidaturas, no bueno, Call for Makers. Y los que vinieron año pasado, como él, representando a Free Software Foundation, ¿tienen que también presentar otra vez o basta sí, con sí, renovar? Sí, por favor, todos se tienen que presentar. Mesmo de Bricolás, os proxectos que presentamos dende Bricolás tamén teñen que ir ao Call for Makers. Más que nada porque é moitísimo máis doado para os que estamos organizando Osden ter todo no mismo listado que andar con mirando que si este se presentó por correo, si este me contó, si este... Ten que estar todo con Call for Makers cumplimentado. E para dar primicias neste podcast tan guai, ¿hay algún proxecto que podes decir que xa se pode decir que está no, aceptado? De momento, no, temos sorpresa? No, no. Bueno, no, non podo decir veña, nada. Veña, di algo, di algo. Estamos traballando, Oteu, estamos traballando nas, nas sorpresas, pero de momento non podemos decir nada. Ni, no, de, hai hai proxectos no, no, na lista, non están ni siquiera evaluados. Estamos moi contentos de que xa está a lista aberta, pero non temos ni siquiera falamos de se os proxectos están dentro ou fora. Seguro que habrá de todo. Bueno, pero cando saibades algo, seguro que non lo decides aquí. Sí, que a medida, aquí é en todos os sitios, claro. Pero antes aquí. A medida que saibamos proxectos que están aprobados para entrar, pues iremos anunciando. Loli, estamos haciendo un esfuerzo especial este año para traer makers internacionales. Eso sí que vos lo puedo adiantar. Pero no puedo dar muchos más detalles. ¿O más a la de Europa? Estamos trabajando. De chantar, trabajando en ello. Loli, ¿tienes algún proyecto para presentar o Call for Makers? No, yo no tengo nada todavía para presentar, pero ayudaré un poquillo, como los últimos años ahí. No que me pidan os da organización. ¿Colaboras? ¿Colaboras coa organización? Sí, pero fago cousiñas pequenas, así, non... Bueno, si, pero... si non danme moito traballo, te son... Póñeme a traballar, non é posible tanto... tanta esclavitud. Pero, ao mellor no futuro temos un proxecto aí para facer Andrés e máis eu. Podes contar algo? No. No, Andrés non pode decir nada. Pero Loli vai decir algo. Un poquinho, sí. Fances interesantes. Hai un o proxecto existe, está é un proxecto aberto que está documentado en internet, que é un páncreas artificial aberto. Fantástico. Sei que che vai interesar. Entonces, pero bueno, para eso necesitamos cousas que non son abertas, como unha bomba de insulina e unha persona que teña diabetes, que pa quen son estos páncreas artificiales, para poder facer as prácticas, ¿no? Quero dicir, eu podría facer a parte, eu non teño diabetes, podría facer a parte da monitorización da glucosa, pero non podo facer a parte de poñerme insulina porque me suicido. Entonces, pero ese é un proxecto moi interesante e que está axudando a moita xente no mundo. O sea, xa hai xente que o ten. En España, que eu sepa, non hai moita xente, pero no resto do mundo sí, porque xa sabes que en Estados Unidos é carísimo todo. Se está relativo a salud, a Canadá, creo. E por eso están facendo isto. Entón, sería un proxecto moi interesante. E cando te dices, dices un páncreas artificial, te refieres a unha bomba de insulina? O páncreas, ou algo máis... Sí, aí hai unha confusión no público en xeral, claro, en desconocimiento, se non estás metido no tema, porque o páncreas artificial non é como un corazón artificial ou un riñón artificial ou calquera outro órgano artificial que che operan, vas a quirófano, te rajan, te abren e te poñen un... quitan o que non funciona e poñen un novo. No, o páncreas artificial é un órgano externo ao corpo, é un grupo de hardware e de software. Un grupo de elementos de hardware e de software interconectados, traballando xuntos, que permiten que funcione todo ese conxunto como si fora un páncreas natural. Pero é totalmente distinto ao resto de, por exemplo, corazón artificial que cho poñen. Entón, isto é unha bomba de insulina, que é a que administra insulina no corpo, a través dunha vía exterior. E despois hai un monitor de glucemia que se conecta ca bomba e lle manda os datos da glucemia actual que tes. Entón, a bomba sabe a cantidad de insulina que ten que poñer no corpo. Pero hai algo, unha parte máis, que a que non teño ben estudiada todavía, entón non quero explicarlo mal, ni mete la pata, hai algo que se fai, pues, como cando cacharreamos aquí en bricolado, unha plaquiña pequeniña, hai que soldar, hai que facer aí, meter uns componentes, uns chips e tal, e isto conectado á bomba de insulina e ao monitor de glucemia, e despois con un software que o xestiona todo, tes funcionando un riñón artificial. Páncreas artificial. Perdón, un páncreas artificial, sí. Como prácticamente, bueno, non sei, pra, igual que un natural no, porque hai moito sí. máis traballo que facer. Pero es... por aí vai o futuro, penso eu. Da boa calidad de vida das persoas con diabetes. Non unha solución, non é unha cura da enfermedad. Simplemente é claro. Unha millora da calidad de vida. Pois pues estamos a falar de trebellos que son distribuídos por farmacéuticas, que son de sí. alta tecnoloxía, que controlan cousas críticas. Porque o nivel de glucosa na sangue non é broma, no. como para deixarlo nun maker, ¿no? Ou sí. É máis confiable que un se monte o seu aparato e o teña controlado, se sabe, ou confiar nunha farmacéutica que non sabes moi ben como vai a cousa. Aí hai eu xalín hai detractores do sistema open, porque din claro, isto non está aprobado e nin testado por nada, o sea, podía ser como a homeopatía. Non está testado por nai, pero non, porque isto é como si ti te faz, non sei, calquera outra cousa de domótica na casa pa gestionar, apagar as luces, encender as luces. Que non apaga ben as luces ou non encende as luces, arréglalo. E co páncreas artificial dice que non se comunicou ben a máquina da monitorización de glucemia cada bomba. Dice, pues aí volvemos á solución manual, exacto. que poñer insulina con un bolígrafo e mirarse con unhas tiras reactivas. E quero decir, non te vai matar. Pode ter fallos, pero que tamén teñen fallos as marcas dos laboratorios. Están fallando continuamente as bombas, hai que chamar a servicio técnico para que che manden outra. Falla, todo pode fallar. E isto... bueno, pois vai na túa responsabilidade do que queira utilizalo. Eu se tuvera diabetes faría o mañá mismo. Sí, pero que estamos a falar que estas bombas de insulina están subvencionadas, entendo, por a sanidade pública e que hai unha solución para todos os diabéticos que se está utilizando polas farmacéuticas. Esta sería unha solución en paralelo. Perdón. Non hai para todos. Sabes que todos os diabéticos teñen bomba de insulina? Non sei, claro. No, todos os diabéticos teñen intensas isto. Pero había unha ministra que había prometido que dito que sí, que todos os diabéticos iban a tener. E agora volve a estar esa ministra, é que non me acordo, pero din tantas cousas non lles podes facer caso. Non é así, vamos. Bombas de insulina non ten todo o mundo. Ahora eu levo en este mundo da diabetes moitos anos. Contanos que relación tes coa diabetes. Por que estás tan interesada neste proxecto? Porque eu teño un fillo que ten diabetes e levo moitos anos sendo a secretaria da Asociación de Diabetes da Coruña. Entón é un motivo personal importante. Pero desde cando meu fillo debutou, que é moi divertido, e chaman debutar, como os bailes de debutantes, antiguamente. Cando o meu fillo debutou con diabetes, non había casi, había moi poquinhas bombas de insulina, poñían moi poucas. Ahora, cos anos, van poñendo cada vez máis. Pero, ainda así, todavía tens que pasar por un endocrino, lógicamente, a mí eso non me parece mal, que decida si eres candidato a usar bomba de insulina. E eso, a veces, poden ter razón, pero sei que tamén din, non cuestionable. Non xa vamos poñer. Xa pondremos noutro momento. Por lo menos cuestionable, ¿no? Claro. E, sin embargo, sábese, está completamente estudiado, comprobado, que un sistema de monitorización continua, que todavía non dá o sistema de salud tampouco, máis unha bomba de insulina, solo con eso, sin chegar ao páncreas artificial, xa sería moito máis ventaxoso para a xente con diabetes e lles daría unha melloría na calidad de vida impresionante. Entonces, claro, a ver, estamos con cousas que eu a mellor tampouco entendo moito, política, recortes e tal, non lle dan as bombas a todo o mundo, non lle dan un sistema de monitorización. Ahora mismo a pelea que estamos tendo é que aceptaron dar os sistemas de monitorización continua solo a nenos de entre 4 e 18 anos. Entón, as asociacións estamos peleando con eso para que lle den a todo o mundo. Porque os 18 anos non deixas de ter diabetes hasta que veña unha cura. Entón, recapitulando un pouco o tipo de proxecto no que estás interesada, podemos facer unha chamada a Bricolabers tamén agora con este proxecto, porque estou mirando unha analogía co tema dos Cornabot. Nos Cornabot había un problema de uns robots que eran carísimos, como estas bombas, en donde se fixe unha solución open, libre, que empezou a espallarse como un rego de pólvora. Este podría ser un proxecto tamén dese tipo, de que empece cunha solución que funciona, que é barata, accesible para todos, controlable. Podería darse esa chamada a Bricolabers e explotar, estoupar por aí? Eu penso que sí, pero claro, a dificultad que ten é que falta unha persona con diabetes para probarlo. Non é como un robot que pode facelo calquera. Isto necesita unha persona onde testealo o produto final. Esa persoa, de feito, que... este proxecto xa é internacional, xa hai xente que o ten feito. O que pasa que estaría moi ben sacalo desde aquí, desde Bricolabs, desde Galicia, porque en España creo que hai moi poquinha xente que utiliza. Hay otro problema asociado que no tienes Cornavoz, que es este proyecto es un proyecto médico, al fin y al cabo, entonces requiere una homologación. Evidentemente, si es una cosa para uso privado, no. Pero como proyecto exportable, sí. Entonces, no es equiparable al Cornavoz, porque el Cornavoz lo hace si cualquiera, nadie se va a meter en si está homologado como debe de estar o no. Déjame de sentir, porque sí que el Cornavoz o vende, pero como kit. Porque non se pode vender como xoguete, porque non ten as homologacións de xoguete, pero sí que se pode facer este proxecto como proxecto aberto, que o faga cada un, ou vender o kit para que un o faga. Eso sí sería posible, creo. El objetivo ou a idea máis básica, máis aceptable, sería hacerlo como un kit personal. Que, de hecho, así es como funcionan los que existen por el mundo. Si no, Loli me puede corregir, pero básicamente esa es la idea. Es decir, cada uno se lo hace él, hay cosas que puedes comprar, porque en China todo lo replican, pero al final es componer esa especie de páncreas artificial análogo a, porque son trozos, una especie de Franken páncreas, y nada, y entonces cada uno se lo hace un poco como le parece, pero no hay un kit, digamos, porque además no puede haberlo, porque ese kit, aunque fuese un kit, tendría que estar homologado médicamente, porque ningún servicio médico de ningún sitio te van a decir, bueno, tú cómprate un kit en China y si te sale mal, pues bueno, no sé, eso no va a pasar. No, pero, a ver, por lo que dixo Loli, entendo tamén que o problema aquí se están dando ahora bombas, pero aparte de sensorización para medir a insulina e pasar esos datos a bomba que suministre correctamente, eso sí que non se está suministrando por parte dos Sergas, neste caso de Galicia. Esa parte de sensorización igual é máis sinxela que a propia máquina, que ten componentes mecánicos, que ten pois unha precisión bastante importante, pero o tema de sensorización, eu non o vexo tan descabellado que o poida facer un maker. ¿O de monitorización da glucemia? Sí. Pues ponte, porque estaríamos encantados de telo. O sistema flash que está poñendo ahora o Sergas e o resto dos sistemas de saúde de España, que é o que está autorizado para nenos de 4 a 12 a 8 anos, eso é tamén dun laboratorio. Non, sale carísimo. Hai xente que o ten que o compra pola súa conta porque non quixeron esperar a que os Sergas ou outros yo puxeran e costache máis de 200 euros ao mes entre aparato e consumibles. Entón, eso é un precio moi alto para manter. Pero tamén os sistemas de salud sei que poñen, o que pasa que non estou moi posta en marcas e en cousas desas, pero sei que tamén hai algunha bomba de insulina que ten un monitor cego asociado que se comunican directamente. Hai algunha marca que o fai. Pero, por Bluetooth. Pois non estou segura. Xa che digo que teño polos pelos. Esa temática teño polos pelos porque non... por exemplo, o meu fillo non lle puxeron nunca bomba. Entón, puxeronlle monitores cegos, pero independientes para monitorizalo un par de días a ver como estaba. Pero eu sei que hai máquinas no mercado que sí, que o fan. Bombas que se comunican. A mesma marca ten o kit completo. Claro, ese creo que é o problema, a comunicación, porque sí que as bombas admiten comunicación, pero é unha comunicación que está pechada. Claro. Ese protocolo non o abren. Por unha parte está a sensorización que mide a glucemia. Eu sí, mirei, sei de alguna que ten unha bomba desas, coñezo bastante ben porque me intereso polos cacharriños. E o Bluetooth sí que envía por Bluetooth, o sensor o Bluetooth á máquina, a medición. Pero solamente co Bluetooth do sensor da máquina, da marca da máquina. Non claro. Podes poñer nin outra marca, nin ti podes facerte algo compatible con eso, porque bueno, he pechado todo. Hai un sistema que se chama Night Scout, que o que saca os datos, fixeron algo como de ingeniería inversa ou non sei que, e sacan os datos do sensor flash, este que dá a seguridade social, e os envía a unha página web, donde despós poden podes ver os datos a través do teu teléfono móvil ou no ordenador ou algo ou onde tú queres, ou nos relojes, levar yo, os datos ao médico e nos relojes estos inteligentes, sí, que eso foi moi útil, que en moder a min cando fora cando era o meu fillo pequeno, porque tes o neno no colegio, ti desde a casa sabes exactamente a glucemia que ten, se está tendo algún problema, e podes te adiantar e chamar aos profesores para decir, dadelle un zumo que lle está dando unha hipoglucemia. Eso é unha maravilla, e os pais están encantados. E eso tamén é open. Ese proxecto Night Scout tamén é open, está todo en un GitHub. Sí. Subido. O proxecto é open, pero creo que está baseado en máquinas que xa non se usan, que están descatalogadas, que son bombas de insulina descatalogadas, entón puideron facer o hackeo aí, non? Sí, porque nas novas non se pode, se teñen todo pechado. Pechan entón, todo. Unha causa a reclamar dende este podcast tamén, a administración, que non merque máquinas que utilicen tecnoloxías pechadas e privativas, porque nos coartan da liberdade para facer cousas e hackealas e coidarnos a nosa saúde. Ou que veña máis competencia, porque son carísimas. Aí hai, sí, máis competencia ou, non sei, outras políticas. Aunque eso es así, e realmente es algo a solicitar e a demandar, que as cousas sean abiertas, y que, porque al fin y al cabo es un bien público, se debe ser abierto. Esto es desde luego, pero hay otro componente al que me refería antes, que no es lo mismo un aparato o algo que tiene un uso médico que otra serie de cosas. Ahí tiene un control mayor necesario y una homologación precisa. No quita, esto no significa que tú no te lo puedas hacer tú, pero tú asumes un riesgo haciendo eso, inherente al proceso. Si tú, todas las tiendas de aplicaciones están llenas de aplicaciones para móvil que te miden la frecuencia cardíaca, el pulso, no sé qué, pero que eso te instales esa aplicación no significa que los datos que te dan esa aplicación tengan una relevancia médica. Igual esa aplicación es una basura y tú crees que te estás muriendo, pero no pasa nada. Es decir, hay un salto más que no tienen otros proyectos de open source, que tú puedes hacerlo, evidentemente, pero requiere un paso más. Por ejemplo, tú puedes hacer una prótesis para alguien que le falte un brazo con una impresora 3D, y es genial. Pero una prótesis, digamos, reglamentaria, homologada, pues tendrá, probablemente estará hecha con una serie de tejidos que son bio no sé qué, compatibles con no sé cuántos, tiene una serie de cuestiones a mayores y que te dan una garantía mayor. ¿Que esa garantía es necesaria? Pues no tiene por qué, porque a la persona que le falta un brazo, la prótesis hecha a una persona 3D le da la vida. Pero es cualitativamente diferente, entonces, no es lo mismo. Eso es lo que yo quería reflejar. Sí, entendemos que estamos falando de saúde, sí. Estamos xogando con vidas, entón non é un proxecto a tomar en broma ni a facer chapuzas, pero con todo podemos facer proxectos que incluso se poderían homologar ou partes abertas para que calquera empresa que queira homologalo continúe por aí ou faga un produto aberto. Claro, pero con la homologación hemos topado. Y claro, las farmacéuticas son malas, son como las certificadoras de autorización, ¿no? Eso, no te van a dar el tozo del pastel que tienen pillado, no te lo van a ceder así alegremente. Bueno, coas CEAS, se te refieres a eso, xa está liberado con Let's Encrypt. Bueno, non sei se vos queda por dicir algo máis do proxecto, pero xa sabemos moi ben por onde vai, non? Volviendo a los proxectos de la OSDEM, tenía unha duda, aprovechando que la filosofía y la de la OSDEM es básicamente proxectos abiertos y hace un capié moi moi profundo y en proxectos abiertos. Yo quería saber, sempre tuve esa curiosidad, y ahora voy a aprovechar la ocasión, la OSDEM tiene una mascota que se llama Oswi, que es un pulpo así. Y mi pregunta es muy sencilla. ¿Oswi es open source? ¿Es un diseño abierto? ¿Se puede usar para cualquier cosa? ¿No? ¿Sí? Sí, sí, sí. Conteste, está no GitHub de Bricolabs. Ten ali a licencia, creo lembra que Creative Commons. E está en SVG, en distintos formatos, se pode usar sempre que se faga atribución e se diga que da OSDEM, claro. Sí, está que se faga atribución a rapaza que nos lo regalou, ¿sí? Que sí que está documentado en todos os sitios onde usamos o logo. E máis, creo que se están facendo traballos neste sentido últimamente de incluso liberar a fonte de que se usa para OSDEM e para Bricolabs. Se está publicando todo no GitHub de Bricolabs. Eso sí está publicando. Sí, se está publicando porque, claro, se está utilizando unha fonte privativa para o deseño dos cartéis da OSDEM. Eso non é concebible. Entón, tamén se está publicando. Se cambiou a fonte para coller unha libre e publicalo. E a pregunta de millón en todos estos casos, como se soluciona, digamos, el conflicto entre liberar un logo, al fin y al cabo, y, entre comillas, proteger o hacer una inversión en la marca. Porque, al fin y al cabo, Oswi es un logo de una marca, que es Osdem, y, claro, supongo que habrá un esfuerzo en que esa marca siga asociada a la Osdem y que no se distorsione o se copie. ¿Cómo se contempla hacer eso? No cruzamos el puente porque no llegamos, ¿eh? Sí, que non penso que se estén facendo Oswis dicindo que son outra mascota. Sí que falamos moitas veces, sí que se falou do tema moitas veces, de como se debería facer. Non chegamos a ninguna conclusión. Hombre, eu creo que o escarnio público en Twitter xa, con eso xa mañamos sí, case todo. Pero bueno, somos os que somos. A Osden xa é bastante notoria e pode sí, facer bueno, escarnio do bo, ¿eh? Que non somos comparables nin, que sei, coa Free Software Foundation. Ah, pero eles van nos apoiar. Que non sí? Somos comparables claro, claro. Con Debian, non somos comparables con outras organizacións que tamén están traballando no tema do aberto e que xa pasaron algunhas por conflitos de marca. Non chegaron a unha conclusión tampouco única. Cada unha seguiu estrategias moi diferentes. Y cando se nos toca, esperemos que non, ou que tarde, veremos os recursos que temos para facerlle frente a unha situación así. Hablando de máis aspectos que están en torno a la OSDEM, supongo que este año volverá a haber talleres. ¿Nos podes contar un pouco de que talleres a ver? Si se van a ampliar, si va a haber durante máis tempo, ou se sabéis algo ya ou non? Están xa ampliados, porque todos os talleres que estamos celebrando agora xa están no EDO da OSDEM. Están na página web da OSDEM. Estamos artellando todos os talleres alrededor da OSDEM. Podía ser outro xeito, pero fixémoslo así. Non podemos sabemos que hai algúns talleres que son nosos, que sí que estarán a Osden e que deses poderíamos falar, pero mellor deixalo para xa son igual moi coñecidos xa. E non podo falar todavía dos talleres que virán novos e que nos doarán os makers, esperamos, igual que fixeron anos anteriores, porque aínda non está nada pechado. Pero, o sea, que podemos decir que la OSDEM ya está pasando, ya está sucediendo. Os talleres que están haciendo ya son la OSDEM de este año. Hoxe foi OSDEM. Muy bien. Hoxe foi OSDEM porque tivemos obradoiro de que pegué. Este estaba incluído na OSDEM entre Tuxes, sesión 8. 7. 7. 8. No sé. Pues nada, llegamos tarde al Call for Makers porque ya estamos en la OSDEM de 2019. Pero estáis en plazo. Estamos en plazo. De 2020. Estás ahí totalmente a tiempo de entrar en el Call for Makers. Pues Rafa va a despedir este podcast. Bien, pues darles gracias también a Andrés Diz, que colaboró hoy. Deseamos que vuelva Santi, que votamos de menos. ¡Te queremos, Santi! Te queremos. Salvari, también gracias por hablar los micros del podcast. Pues nada, pasando muy bien, como siempre. E tamén Loli que nos avanzou do proxecto. Gracias, xa sabedes, aquí estamos cando faga falta. Temos que dar tamén agradecementos ao noso editor, produtor, director de todo do podcast. Tens que facelo. E como sempre, se queredes criticarnos, comentarnos se o fixemos ben ou mal, tedes aí para de onde descargades o podcast para escribir calquera comentario e o leiremos atentamente. Gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs, www.bricolabs.cc. Si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y recuerda que este podcast está bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento y compartir igual. Puedes aplicar un poco desde eso, ¿no? Que quede todo. Wikimatón. Wikimaratón. Galipar. Kowai. Tengo poderes. Y que sea la chapa. A chamada por Argalleiros. Toma. Deseamos que vuelva Santi, que votamos de menos. ¡Te queremos, Santi! ¡Te queremos! Pero, tíos, ¿qué horas son estas de estar grabando un podcast?